en belønningsværdig bøn, der indebærer bønfald om, at Allah skal fastsætte en på islam. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din al-islam. Min herre, du som styrer hjerterne, hold mit hjerte fast på religionen islam. Dette udtryk siges 3 gange om morgen og aften. Walhamdulillahi rabbil alamin.